zapominam, nie zapominam, nie zapominam, nie zapominam. Bocianek, nie zapominaj. STOK, nie zapominaj. Śliwki, nie zapominaj. Dalia, nie zapominaj. Broadway, nie zapominaj. Jarnów, nie zapominaj. Wspólna, nie zapominaj. Radli, nie zapominaj. Wizja, nie zapominaj. Vendetta, nie zapominaj. Terce, nie zapominaj. Ósme, nie zapominaj. Veto, nie zapominaj. Wzgórze, nie zapominaj. LZ, nie zapominaj. PH, nie zapominaj. Nie zapomnę tego, nie zapomnę tych wszystkich chwil i wspólnych dni. Nie zapomnę o was, nie zapomnę. To jest we mnie ciągle, dodaje mi sił. Nie zapomnę tego, nie zapomnę. To wywiera progres, to tworzył styl. Nie zapomnę o nich, nie zapomnę. Bo obrałem drogę tą dzięki nim. CIA, ciągle dodaje mi sił. Nie zapomnę tego, nie zapomnę. To wywiera progres, to tworzył styl. Nie zapomnę o nich, nie zapomnę. Bo obrałem drogę tą dzięki nim. Nie zapomnę tego, nie zapomnę. Tych łamanych kresek, electro break D. Nie zapomnę o was, nie zapomnę. To jest we mnie, ciągle dodaje mi sił. Nie zapomnę tego, nie zapomnę. To wywiera progres, to tworzył styl. Nie zapomnę o nich, nie zapomnę. Bo obrałem drogę tą dzięki nim. Pragnę wam podziękować i oddać wam należny wam szacunek za energię, jaką włożyliście w promowanie i rozwój naszej kultury tu w Kielcach. Za to, że mieliście tą siłę napędzaną młodzieńczym buntem i co najważniejsze, wręcz fanatyczną pasję, która porwała za sobą tłumę ludzi, w tym mnie, zapatrzonymi w nowe zjawisko czterech elementów. To właśnie dzięki wam odnalazłem siebie, dzięki ludziom, którymi się wychowałem, dzięki ekipom, z którymi trzymałem i tworzyłem muzykę, dzięki writerom i b-boyom, którzy tworzyli magię tej kultury. To stało się częścią mnie. Dziękuję wam, że mogłem w tym uczestniczyć. Nie zapominam o tym, ty też nie zapominasz.